Üdv, ez itt a Fókusz csoport. Ajánlottak egy videót, ami már nekem is feltűnt, meg egy csatorna, ami lehet, hogy érdemes ránézni. Új retrosok videó is van. Sőt, tegnap megnéztem a Pink Horizon reakcióját a kritikámra, és teljesen korrekt volt. Örülök, hogy az emberek nem megsértődnek, hanem megnézik a kritikát. Van, amivel egyetértenek, van, amivel nem, de normálisan reagálnak rá. Nem hisztiznek, meg sértődnek, meg amit ugye szoktak emberek. Úgyhogy jó. Tapadókorongos dildó teszt Zsófival. Nézzük meg. Ez egy fizetett promóció egy dildóról, gondolom. A vágyaim.hu támogatta. Ez a európai szerető dildó. 6000 forintért. Korrekt ár. Az a baj, most ezt így még mielőtt bármit mondanék a tartalomról, hogy itt alapvető gondok vannak. És nem az, hogy dildót teszteltek, hanem vagy tesztelsz egy terméket, vagy promotálsz egy terméket. Ha fizetnek érte, akkor általában akkor promotálod. Őszintén tesztelünk, akkor azt nem lehet, hogy promotálja az, a saját gyártója a terméknek. Szoktak ilyet youtuberek, hogy jó, hát csak elküldték, azt mondok róla, amit akarok, tudom. Egy nem részrehajló teszt, az nincs szponzorálva a gyártó által, akinek a termékét teszteled. Szóval tapogató korongról, és dildó, nem tudom, mit lehet 14 percet beszélni erről, de ennyit, amikor nemrég megnéztem egy iPad-ek összehasonlítása videót, és az 10 perc alatt volt. Igen. Szóval az van, hogy Zsófi nagyon szeretett volna kipróbálni egy falra tapaszthatós dildót. Ezzel mindenki így van szerintem. Érdekesnek tűnik a csatornája, te azt írja, hogy 31 éves korom után kezdtem csak szeretni a szexet. És akkor felébredt a szexualitás, azért ébredő szexualitás, úgyhogy mindenképp érdekes csatornának tűnik. Most ez pont egy teszt, de valószínűleg nem csak ilyenek vannak a csatornáján, de most ez a legújabb. Hát ez a YouTube zene, ez amit emlékszem egy 6 lépésbe beraktunk, amikor parodizáltuk a YouTube zenéket. Itt le lehet tölteni a YouTube-nak a hangkönyvtárából. Ennél lehetne egy fokkal eredeti, meg nagyon halk volt a zene. Egyelőre érdeklődő figyelem, hogy miket mondanak. Nők szexről beszélnek őszintén, nyilván érdekes. Főleg a YouTube-on ez meghaladja a korát, ez a tartalom. Nem gondoltam volna, hogy magyar YouTube-on egy szponzorált dildótesztet fogok látni, és nem valami trash tartalommal, szóval mindenképp úgy érzem, a jövőben vagyunk. Hát meg nézd meg, így a... és csillog! Kicsit a hang az olyan, mint egy fürdőszobába forgatták volna, mert ott forgatták. Nyilván azt nem lehet elvárni, hogy legyen mondjuk két csipi mikrofonja, de nyilván jót tett volna annak, hogy egy kicsit lejön a vízhangból, vagy ilyenkor olyan trükköt is lehet, hogy nem tudom, beraksz egy csomó párnát, vagy a földre, meg szőnyegeket, meg törölközők, amik ott vannak a háttérben, azt kiteregeted mindenfelé, és akkor sokkal kevesebb lesz a vízhang a fürdőszobába. Jó, amúgy rájöttem, hogy valószínűleg azért ilyen hosszú videó, mert vágatlan, szóval nem vágtak ki belőle semmit. Attól lesz egy ilyen kicsit közvetlenebb jellege, de lehet, hogy egy kicsit hosszabb, mint mondjuk egy 6000 forintos műanyag darab megérdemelni. Annyi technikai részlet azért nincs abban. De azért mutasz nekünk egy-két, szárazon egy-két poszt. Ja, persze, szívesen! Örülök, hogy nem most jön a Gábor meg. Tök jó, vagy ha tudom, hogy játszani fogok, tudod, akkor jön, ja, bemegyek, hogy zuhanyozni, és akkor egy felpontolom, és akkor ott... Annyira jó! Tudod, hogy ki fogsz jönni. Európai szerető dildó. Nagy. Jó, ez legalább nagy. Örülök, hogy ez nagynak számít, mert ha ez kicsinek számítana, akkor most eléggé izzadnék. Rossz vagy jó a csoport szex? Jó, ez is egy jó videónak tűnik, majd megnézem. Kezdjük a negatív dolgokkal. És például kijött te ki, hogy idegesíti az videó, és ez amiatt van, hogy igen, a hang az egyik leggyengébb pontja a videónak. Alapból nem túl alkalmas az a hely arra, hogy felvegyék, de hát ott mutatták meg oké. És az is a baj, hogy amikor nevetnek, a hangosak, akkor egy ilyen helyen még vízhangosabb lesz, és még hangosabb, és akkor teljesen kipíkel, és eltorzítja a hangot. Ezt utómunkával lejjebb lehet húzni, egy kicsit egy szinten legyen a beszéddel, és akkor kellemesebb hallgatni. Kép, meg a grafikák, hát nem voltak lenyűgözőek, de hát a célnak megfeleltek. Ja, még negatív az, hogy amit már az elején is kiemeltem, hogy nem tudom, lehet-e tesztnek nevezni valamit, hogyha a gyártó fizet azért, hogy teszteld a termékét. Vagyis hát újságírók szoktak ingyen kapni, de az a baj, hogy azokat nem őket nem lehet általában lekenyerezni ezzel, mert nem ezen múlik a fizetésük. Mindegy, az a lényeg, hogy ez ilyenkor inkább reklámnak érződik, egy kicsit inkább annak érződött, reklámnak, csak egy kicsit jobb hangulatú telesoknak. Ami még negatív, hogy szerintem 14 perc, meg lehetett volna ezt vágni úgy mondjuk 8 percre, hogy megmarad a jó hangulat, megmarad a lényeg, de mondjuk kivágjuk a felesleges dolgokat, szóval 14 perc alapból szerintem, hogyha valaki reklámozni akar valamit, neki is jobb, hogyha rövidebb, mert többen megnézik, de nekem nem az a bajom, hogyha egy videó hosszú, mint tegnap a Dancsónása az volt a bajom, mondjuk 10 perc fölött volt a videója, hanem az, ha nem indokolja a tartalom, hogy hosszú legyen. És itt nem indokolta a tartalom. Ja, ez volt a negatív. A pozitív az az, hogy nyilván férfiként most nem tudom, mit várnak, hogy mit mondjak, felháborodjak, hogy valami. Tetszett a vendégének a természetessége, hogy teljesen úgy beszélt róla, hogy őszintén. Nem az volt, hogy most ő egy példakép, egy hős, hogy ő erről őszintén beszél, és ezzel ment el a fele, hogy ő mekkora hős. Természetes volt, hogy természetes. Ehhez nincsenek az emberek hozzászokva. Se nőktől, se férfiaktól, hogy nagyon nyíltan beszéljenek a szexuális dolgokról. Ez is egy ugyanolyan termék, hogyha mondjuk tesztnek vennénk. Tök jó, hogy van róla teszt, mert hogyha egy lány vagyok és egy ilyet akarok venni, akkor ez alapján el tudom dönteni, mert nem tudom, régen azért nem volt tele ilyen tesztekkel az internet, úgyhogy most vettél egy dildót, most vagy jó, vagy nem, ki tudja. Aztán gondolom azt visszavinni se lehet. Ez sokkal egészségesebb ilyen őszintén beszélni ezekről a dolgokról, mint elnyomni magadban és csak titokban csinálni. Nincsenek illúzióim, tudom, hogy a legtöbb, vagy sok férfiből mit vált ez ki. Nem véletlen vannak letiltve a kommentek, ismerem az internetet, nem most vagyok rajta először, még a mi lájtos csajozós videónk alatt is. Már olyan indulatokat gerjeszt a férfiakban az is, hogy egy nő bulizik egy fesztiválon, hogy egy dildót ezt el tudom képzelni, hogy felrobban az agyuk tőle, tényleg. De erről már beszéltünk egy fókuszcsoport videóban, amikor a vírusról beszéltünk, inkább. De ez tök jó, van, hogy már vannak ilyen csatornák itthon is. Például ilyen a hormonmentes, ami hát dildótesztek nincsenek rajta, de ez a csatorna meg kicsit máshonnan közelíti meg. Úgy látom, egy kicsit még kicsit más tartalmak vannak, de tök jó. A szexualitás egy óriási része az embernek, és mégis például a YouTube-on egyáltalán nem volt évekkel ezelőtt reprezentálva. Keveset beszélünk róla ahhoz képest, amekkora szerepe van az életben, szóval. Ez egy jó irány, hogy beszélgettünk róla, nyilván attól, hogy valaki beszél a szexről, még nem biztos, hogy igaza lesz, nem biztos, hogy a szentírás, de erről is ugyanúgy lehet beszélgetni, mint a, nem tudom, arról, hogy tetszett egy zene, vagy hogy a politikáról, ezekről mindről tök jó, tök nagy viták tudnak kialakulni, de a szex az által mindenki kicsit fél. Azon gondolkozom, hogyha egy férfi tesztelt volna egy izét, műpinát, az milyen reakciókra talált volna. Ő is megkapná a magáét, az biztos. Sőt, ő még megkapná, hogy mekkora lúzer, meg minden. Mindenki megkapja magáért, aki próbál őszintén beszélni tabunak számító dolgokról, de hát ez egy hosszú folyamat, egy idő után ezek nem lesznek akkora tabuk. A nő lennék, nekem is lenne egy ilyen dildom, hát miért most zuhanyzáskor oda bedughatom, miért ne? Jó mókának tűnik, néha a kedved van. Miért? Mennyivel rosszabb ez, mint egy pornót nézni? Valószínűleg jobb. Úgyhogy nőknek, mint hogyha sokkal több ilyen játékszere lenne, amivel ki lehet elégíteni magukat. Ez nem tudom, hogy a nőkről vagy a férfiakról nyilatkozik szomorúbban, de van egy sejtésem. Úgyhogy ajánljátok a kommentekben férfi megfelelőjét ezeknek, és akkor majd mindenképp leteszteljük. Erre a videóra tudok adni, legyen 2 like és 1 dislike. Majd ezt a csatornát még megnézem, ami valami más videót, ami mondjuk egy vélemény, nem egy teszt, mert az mindig többet mond el egy emberről. Egy vélemény, egy saját tapasztalat, az mindenképp érdekesebb lehet, mint mondjuk egy tapadókorongos dildó teszt. De például ez a Zsófi kérdezte, hogy hívja-e még, szerintem hívja, tetszett az őszintesége, a munkája az érdekesnek tűnik. Azt mondja, hogy ő meg mobilos Facebook van. Ja, azt nem tudom, miért a mobilos Facebook van linkelve. Intimitás felfedező. Most ez jutott eszembe, hogy meg kéne hívni egy 6 lépés live-ba majd, és valószínűleg olyan zavarba fog hozni minket, hogy a fülünk ketté áll, vagy egy interjút vele. De tök jó volt, hogy ilyen őszintén vallott, és biztos érdekes dolgokat tudna mondani egy intimitás felfedező, mert rengeteg elnyomás van az emberekben, amiatt, hogy a szexről egyszerűen nem beszélünk olyan nyíltan. Úgyhogy biztos van értelme egy intimitás felfedezőnek, mert Nem hiszem, hogy mindenki teljesen egészséges szexuális életet él. Mára ennyi. Szexeljetek sokat, itt a csütörtök. Jó idő van, menjetek ki, bulizzatok, tudom is én. A lányok írják meg nekik, mi a véleményük erről a videóról, ha megnézték, mert érdekel az is, hogy ők hogyan látják, mivel ez főleg nekik szól. Szóval mondjuk egy dildót, ezt nekem annyira nem szól, azt hiszem, de hát nyilván lehet az is, mert anára is jó, mint kiderült. Virslit fogok ebédelni. Igen? Na. Áj, dildó is. Yo. Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside.